Goedemiddag, dit uur in Nieuws en Co. Op dit moment is er weer overleg op het Catshuis over de excuses over het slavernijverleden. De afgelopen weken zijn de gemoederen hoog opgelopen. Zometeen het laatste nieuws uit Den Haag. En de Consumentenbond op Bonaire gaat de Nederlandse staat voor de rechter dagen. Straks een gesprek met de advocaat van de bond. En nu eerst al meer hierover in het NOS-journaal met Jelle Visser. De Consumentenbond dus. Op Bonaire begint een rechtszaak tegen de Nederlandse staat vanwege de armoede op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Op de Nederlandse eilanden in de Cariben zijn niet dezelfde sociale voorzieningen als in de rest van Nederland, stelt de Consumentenbond. Er is bijvoorbeeld geen WW-uitkering, zegt deze advocaat. Nou, de bestaanszekerheid en die sociale voorzieningen die de overheid biedt, die zijn zelfs in onze grondwet geregeld en ook in heel veel internationale verdragen vastgelegd. En er is natuurlijk zoiets als het gelijkheidsbeginsel, op basis waarvan een staat niet de ene groep inwoners zomaar anders kan behandelen dan een andere groep inwoners. Dat gebeurt hier natuurlijk wel. Op Bonaire leeft 2 op de 5 mensen onder de armoedegrens. Bosnië en Herzegovina wordt kandidaatlid van de Europese Unie. Dat hebben de 27 ministers van Europese Zaken besloten. Volgens de ministers is Bosnië nog niet klaar voor het EU-lidmaatschap en moeten er nog stappen worden gezet op het terrein van corruptiebestrijding en het rechtssysteem. Maar als die hervormingen zijn doorgevoerd, mag Bosnië met Brussel gaan onderhandelen over definitieve toetreding. Ook dan kan het nog jaren duren voordat het land lid wordt van de Europese Unie. De uitbreiding van de EU stond de laatste jaren op een laag pitje, maar kreeg een impuls door de Russische inval in Oekraïne. Oekraïne krijgt ruim 1 miljard euro steun voor de energievoorziening. Dat is de uitkomst van de internationale donorconferentie in Parijs. De Duitse politie heeft in de grensregio bij Roermond en Venlo invallen gedaan in panden met arbeidsmigranten. In totaal woonden er zo'n 70 Roemenen en Polen die in Nederland werken in de vleesindustrie, de logistiek of in de bouw. In Frans-Guyana wordt vanavond een nieuwe weer- en klimaatsatelliet gelanceerd. Deze satelliet is de eerste in een serie van 6. Deze satellieten zijn beter in staat om extreem weer te signaleren. Dat is belangrijk omdat het weer extremer wordt door klimaatverandering. Zo'n 1500 migranten uit Midden- en Zuid-Amerika zijn zondagnacht de grens naar de VS overgestoken. Ze staken de Rio Grande-rivier over bij El Paso. De overtocht was een van de grootste van de laatste jaren. Eind deze maand loopt een wet af uit de coronatijd waarmee de VS migranten uit bepaalde landen makkelijker kan weigeren. Daarom begint de migrantenstroom nu al toe te nemen. De verwachting is dat in januari nog meer migranten de oversteek zullen maken van Mexico naar de VS. Het treinverkeer ondervindt vandaag veel hinder, zegt spoorbeheerder ProRail. We hebben vandaag te maken gehad met wisselstoringen, aanrijdingen en met spoorlopers onder meer. En dat betekent heel veel extra werk bij zulke verstoringen. En we hadden een storing in het systeem dat ons helpt om zulke incidenten te verhelpen. Dat zorgde voor heel veel extra werk voor de mensen op onze verkeersleidingsposten en dus voor de vertraging van de treinen. De problemen zijn vooral rond Den Haag, Eindhoven, Leiden en Amsterdam. En dan het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden meer bewolking. Het wordt dan -2 tot -5 graden. In het noorden kan het afkoelen tot -9 graden. Morgen overdag meer sluierbewolking, maar het blijft wel droog. Opnieuw ligt de temperatuur dan rond het vriespunt. Jelle, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooi. Goedemiddag, Dennis. Een hele goede middag. Is het druk? Ja, vooral rond Den Haag en Rotterdam. Daar zijn vanmiddag wat ongelukken gebeurd. Maar ook op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je extra vertraging. Tussen Baarn en Barneveld doe je er 20 minuten langer over nu. Er zijn 2 rijstroken dicht vanwege een ongeluk. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen het Ketelplein en Zoeterwoudendorp over het hele traject bijna 3 kwartier vertraging. Er staat een auto met pech. De rechter rijstrook is afgesloten. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein 25 minuten vertraging. En op de N15, aansluitend de A15 vanuit de Europoort naar Rotterdam, tussen Oostvoorne en de Thomassentunnel 1/2 uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege schade aan de Thomassentunnel. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Genieten van iedere dag. Mijn moeders motto. Door de dementie verloor ze haar houvast. Bij Domus Magnus kreeg ze haar levensvreugde terug. Zo zie ik haar graag. Fijn oud worden vraagt om de beste zorg en een mooie woonomgeving. Maar wat Domus Magnus echt bijzonder maakt, is dat bewoners leven zoals zij dat willen. Kijk op domusmagnus.com. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het nieuwste, bloedspannende deel uit de Joona Linna-serie Spin van schrijversduo Lars Kepler. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. Ik maakte een afspraak bij Autotaalglas via WhatsApp. Ik kreeg een elektrische Mini mee als leenauto. En nog op dezelfde dag appte ze: uw ruit is klaar. Zo snel. Echt top. Opgelost. Autotaalglas. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie. Doneer. Of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het kabinet wil komende maandag op 19 december officieel excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Maar bij radiozender Mart Radio in de Bijlmer in Amsterdam merken ze dat het luisteraars erg frustreert. De mensen zijn woedend. En dit is een onderwerp die we al jaren met elkaar bespreken. Dus nu voelen ze van nee, dit kan niet. Dit is onmenselijk. De wijze hoe de overheid meent hiermee om te gaan. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En op dit moment is er opnieuw overleg over die excuses op het Catshuis in Den Haag. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet, ja, is die frustratie ook te horen bij de genodigden op het Catshuis? Ja, dat ligt er eigenlijk heel erg aan wie het vraagt. Er zijn organisaties falikant tegen die datum van 19 december, volgende week maandag, om dan die excuses te maken. Dat vinden ze willekeurig of overhaast. Het moet gebeuren op de herdenkingsdag van de slavernij, 1 juli, zegt bijvoorbeeld Hanna Belliot. Zij is een van de initiatiefnemers van een kort geding om 19 december van tafel te krijgen. Dat wij ons ageren tegen 19 december is gestoeld op het idee dat wij als nazaten dit niet moeten willen. De excuses op 19. Waarom is dat zo belangrijk voor die 19 december dat niet dan gebeurt? Het is heilig. Het is een heilige dag. 1 juli, we willen het op 1 juli. Dat is onze heilige dag. Je verplaatst namelijk ook de herdenking 4 en 5 mei niet naar augustus. Nee, zij zegt het moet op 1 juli gebeuren. Maar er zijn ook mensen die het wel goed vinden. Die zeggen het is eigenlijk 150 jaar te laat. Wij zijn er klaar voor. Doe het nu maar. Dat zegt bijvoorbeeld Arman Zunder van de Nationale Reparatiecommissie Suriname. Dat er in ieder geval welgemeende, diepe en oprechte excuses moeten worden aangeboden voor dat slavernijverleden. En wat vindt u van de 19e? De 19e is geen probleem. We zijn al vanaf 2013 met deze zaak bezig. Eigenlijk vanaf toen waren we gereed. En het is natuurlijk wel zo dat door de ongelukkige manier waarop de Nederlandse regering heeft gemeend om deze datum eigenzinnig te bepalen, dat er veel ruis is ontstaan, met name in Suriname. Ja, Ewout, die ruis is er zeker. Hoe komt dat? Nou, dat heeft eigenlijk met een gebrek aan regie te maken. Wat je merkt de afgelopen weken is dat er heel veel heen en weer wordt geschoven tussen ministeries. Er zijn ook heel veel ministeries bij betrokken. Binnenlandse Zaken zou de regie moeten hebben. Maar premier Rutte bemoeit zich er ook mee. Ernst Kuipers van Volksgezondheid zit er op dit moment ook bij op het Catshuis. Dus er is heel weinig regie. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we nu 6 dagen voor 19 december... de dag dat het allemaal moet gaan gebeuren... nog steeds heel veel onduidelijk is over wat er die dag gaat gebeuren en hoe. Dus dat laat wel zien dat er misschien toch te overhaast gewerkt is... en in ieder geval niet de regie gepakt is door één van die ministeries... van zo gaan we het doen. Nee, want weten we dan al wat er volgende week maandag gaat gebeuren? Nou, het ziet er naar uit, dat moet ik erbij zeggen... maar het ziet er naar uit dat premier Rutte excuses uitspreekt in Den Haag... bij het Nationaal Archief. Maar op welke manier hij dat gaat doen en met welke woorden... dat is nog onduidelijk. De uitnodigingen daarvoor die zouden vanavond verstuurd gaan worden... als dat katshuisoverleg is afgerond. Want dan moet duidelijk worden welke organisaties daarbij willen zijn. Ja, terwijl Rutte dat doet in Den Haag... gaan andere ministers en staatssecretarissen naar Suriname... en de Caribische eilanden om daar reacties op te halen. Uitleg te geven over wat er gezegd is... En die excuses maken op die plekken, wat eerder wel een plan was... dat lijkt nu wel van de baan. Maar deze bewindspersonen zouden dan dus vooral voorbeduren... op wat Rutte gaat zeggen in Den Haag. En daar dus dingen over ophalen. Input vanuit Suriname en de Caribische eilanden. En dat zou dan volgend jaar juli weer moeten leiden... tot een volgend betekenisvol moment, zoals dat gezegd wordt... En veel daarbij hangt ook wel af van wat minister Kaag gaat doen. Zij gaat donderdag naar Suriname. Dus de vraag is wat zij voor elkaar kan krijgen... of zij de plooien glad kan strijken. Maar het blijft dus nog wel steeds chaotisch en onduidelijk. Tot volgende week. Oké. We gaan het met jou samen in de gaten houden. Dankjewel, Ewout vanuit Den Haag. En ik praat door over dit onderwerp met historicus Karwan Fattah-Black... expert op het gebied van het transatlantische slavernijverleden. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is nou volgens u de reden dat dit zoveel discussie oplevert? Nou, het kabinet heeft te maken met eigenlijk drie verschillende publieken... waar ze excuses aan richten. Zowel natuurlijk gemeenschappen in Nederland... maar ook Suriname, de Republiek Suriname... en de eilanden die nog deel zijn van het Koninkrijk. Dus dat is natuurlijk ingewikkeld. Tegelijkertijd... wekt het ook de indruk dat ze niet hebben ingezet op het depolitiseren van het onderwerp. Dat zagen we bij de burgemeesters wel. De burgemeesters die excuses hebben aangeboden, dat was echt een depolitiserend moment. Een moment dat goed viel, dat goed werd ontvangen. En dat kwam door een lange voorbereiding. Bij de gemeente Amsterdam wisten we 2 jaar van tevoren dat die excuses er zouden komen. En dat kon vervolgens naartoe gewerkt worden. En dat proces... van de naartoe werken, dat lijkt nu allemaal in 1 week gepropt te worden. Korte tijd, precies. Ja. Want dat depolitiseren, hoe doe je dat dan? Nou, wat de burgemeesters en ook wat de president van de Nederlandse Bank heeft gedaan... is dat ze eerst historisch onderzoek hebben aangevraagd. En dat heeft de Nederlandse regering ook gedaan. Maar de burgemeesters die hebben het resultaat van dat onderzoek afgewacht. Die hebben vervolgens de resultaten van het onderzoek... ook in een toegankelijke vorm met de inwoners van de verschillende steden gedeeld. Zijn daarover gesprekken gaan voeren. En dus iedereen wist waar het over ging. Het ging niet meer over meningen van ideologische stromingen of partijen. Maar het ging om historische feiten. Die vanuit de wetenschap waren vastgesteld. En dat hielp al om wat duidelijk te maken... dat dit niet zomaar partijpolitiek is... maar dat dit maatschappelijk breed en historisch is. En die stap die wordt nu toch overgeslagen. En het andere punt is natuurlijk dat de burgemeesters boven de partijen staan. Scheelt en dus ook geen, ja. last hebben, ja, dus geen last hebben van delen van hun partij... die toch bedenkingen hebben, zoals je dat nu bij de VVD bijvoorbeeld ziet gebeuren. Ja, en dat, als je zou kunnen zeggen... daar zou je een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja, ik zie dan eigenlijk niet in hoe dat dan met de Haagse excuses... hoe je dit dan nog voor elkaar zou kunnen krijgen. U wel? Nee. Ze doen wel heel duidelijk heel erg hun best. Dus het is duidelijk dat er agendas zijn schoongeveegd. Dat er mensen uitvliegen naar Suriname nu. Vanavond zijn er gesprekken in de Bijlmer. Zowel Hanke Bruins-Slot als staatssecretaris Van Huffelen gaan daar spreken. Maar ze doen dat met toch wel een vrij kleine groep mensen. Op het laatste moment, haastig. Dus de ingrediënten zijn er wel. Veel zal afhangen van de woorden die Rutte daar kiest. En ik twijfel er niet aan dat zorgvuldig zal gebeuren... en dat daar diep over na zal worden gedacht. Maar ik denk dat het ongemak toch blijft... dat we dit niet op 1 juli, op die dag, nou, zoals mevrouw Belliot dat ook zo duidelijk zei, dit wordt gedaan. En dat we het niet uit de mond van de koning, het staatshoofd, horen, die toch boven die partijen staat, die toch meer die continuïteit ook vertegenwoordigt. Ja, en wat me ook zo lastig lijkt in deze kwestie is, u haalde net al mevrouw Belliot aan, die zegt nou heel duidelijk 1 juli als het kan. En Arman Zunder, die zegt juist weer van ja, nee, kom maar met die excuses. Het is ook dat er inderdaad verschillend over gedacht wordt, wat dat zo lastig maakt, of niet? Ja, maar ik hoorde de heer Zunder niet zeggen dat er bezwaren zou zijn tegen 1 juli. Nee. En de heer Rozen, die het Nationaal Comité Slavernijverleden in Suriname voorzit, die is heel stellig over dit moet toch echt op 1 juli gebeuren. Dus ik denk dat het heel graag op 1 juli en dan maar op 19 december als het zo nodig moet. Als jullie het zo graag willen. Ja. Als jullie het zo graag willen, maar dat lijkt me al niet helemaal een prettige uitgangspositie. Je wilt toch dat het met iets meer rust en plechtigheid en waardigheid gaat. Ja. En dat daarna ook in gezamenlijkheid die volgende stappen gezet kunnen gaan worden. Ja. Is dat allemaal nu nog in 6 dagen, die onrust, is dat nog weg te nemen? Nou, ik hoop het wel. Want dit is, we zetten natuurlijk wel een hele grote stap. Het is een bijzonder, het zal een bijzonder moment zijn. Het is nog niet eerder gebeurd dat er met zo'n breed proces natuurlijk we nationaal een debat over een onderwerp voeren. Een historisch onderwerp op deze manier. Daar echt op terugkijken met z'n allen. En daar excuses voor maken. En ook willen kijken naar hoe kunnen we het doorleven van die geschiedenis en de negatieve kanten van die geschiedenis daar iets aan doen. Dus dat vind ik echt mooi en belangrijk en heel erg goed. Er zal wel heel veel moeten gebeuren in die 6 dagen als ze dit nog goed willen doen. Ik hoop dat ze toch tot de conclusie komen dat het beter is om dit gewoon op 1 juli te gaan doen. Ja, en nog één vraag. De component herstelbetalingen. Is dat nog iets wat het misschien lastig maakt? Dat de partijen daarin zo, ja, daar niet hetzelfde in staan? De excuses zijn wel een morele verplichting om iets te gaan doen. Maar zijn geen juridische basis voor herstelbetalingen. Nee. Dus ik kan me niet voorstellen dat de angst daarvoor bijvoorbeeld een rol speelt in deze keuze of in de haast of in de weerstand daartegen. Dit gaat toch echt nog steeds over toch een soort koloniale mentaliteit die er lang is geweest. Die we zelfs, we zagen het in een heel pijnlijk rapport over de situatie gisteren. Bij buitenlandse zaken. Ja. Die toch op heel veel plekken ook nog doorleeft. Die er toch een soort, soms toch ineens een soort koloniale minachting boven komt drijven ten opzichte van medeburgers van het Koninkrijk. Die mentaliteit kan ineens opkomen, opborrelen en dan wordt er gezegd van nou dan maar geen excuses of als jullie het als jullie niet willen, laat dan maar als jullie eisen stellen. Nou, terwijl het volgens mij zou moeten gaan over een breed maatschappelijk proces wat we met z'n allen doorgaan. Dank voor dit gesprek, historicus Karwan Fattahbleck. Dennis Mooi, hoe is het inmiddels op de weg? Er staat ruim 600 kilometer file. Op de A4 loopt het in beide richtingen vast tussen Rotterdam en Den Haag door een ongeluk en door een kapotte auto. Maar de meeste vertraging heb je nu op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Ruim een uur tussen Baarn en Barneveld. Er staat 11 kilometer door een gekantelde auto. 2 rijstroken zijn dicht. Er is nog ander nieuws. De Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, is uit haar ambt gezet. Een overgrote meerderheid van het Europees Parlement stemde hier vanmiddag voor. Kaili is de grootste naam in het corruptieschandaal, waarbij Europarlementariërs mogelijk geld hebben gekregen om zich positief uit te laten over Qatar. Het wegsturen van Kaili is volgens de Duitse Europarlementariër Hanna Neumann een duidelijk signaal. It's a clear sign that no one in the parliament accepts these kinds of corrupt behavior. No one thinks that she should represent our institution as vice president any longer. Ja, niemand in het parlement accepteert dergelijk corrupt gedrag en niemand wil nog dat Kaili ons als vicevoorzitter blijft vertegenwoordigen, aldus Neumann. De Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer heeft een brandbrief gestuurd over misdragingen van Forum voor Democratie Kamerleden. Dat meldt het AD. Er zouden feestjes worden gehouden op de fractiekamers van Forum, waarbij sigarettenpeuken, drankflessen en slapende FVD'ers in het kamergebouw achterblijven. Kamerlid Gideon van Meijeren zou meermaals in beschonken toestand zijn verzocht om het kamergebouw te verlaten. En het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland blijft tot nu toe stabiel. Er worden wel mensen besmet, maar het aantal nieuwe gevallen blijft dagelijks rond de 800 liggen. Het RIVM telt geen zelftest, dus het werkelijk aantal besmettingen ligt wel wat hoger. Maar ook als wordt gekeken naar het aantal virusdeeltjes in het rioolwater, dan zijn er slechts lage concentraties te zien. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond wordt in Frans-Guyana de eerste van 6 nieuwe Europese weersatellieten gelanceerd. Meteorologen gaan deze gebruiken om hun weersverwachtingen nog nauwkeuriger te krijgen. En ook spoort de satelliet onweersbuien op, zodat mensen daar sneller voor kunnen worden gewaarschuwd. Gerard van der Steenhoven is hoofddirecteur bij het KNMI. Dat instituut gaat de satelliet veel gebruiken. Ik sprak hem kort voor de uitzending en ik vroeg hem toen of ze bij het KNMI erg uitkijken naar de lancering. Jazeker, want elke manier waarop wij met nieuwe instrumenten onze weersverwachtingen en vooral onze waarschuwingen voor extreem weer kunnen verbeteren, die grijpen we met beide handen aan. Want ten gevolge van klimaatverandering krijgen we gewoon meer extreem weer. Dus als we daar betere verwachtingen voor kunnen uitbrengen, is dat pure winst. Ja, deze is dus beter dan zijn voorgangers. Het is een derde generatie weersatelliet. Wat kan deze nu beter dan die andere satellieten? Nou, voor een deel is de verbetering gradueel. We krijgen nu met de nieuwe generatie elke 10 minuten een beeld van heel Europa en Afrika. En dat was 15 minuten. Soms kun je bij een extreme situatie ook elke 2,5 minuten een update krijgen. Dat was 5 minuten. Maar je kunt ook zeg maar, de mate waarin je naar details kunt kijken van wolken en weerfenomenen. Dan was vroeger zeg maar, kon je niets kleiner zien dan 2 kilometer. En dat gaat nu naar 1 kilometer. Dus dat zijn echt verbeteringen die belangrijk zijn. Omdat zeker zomerse extreme buien kunnen soms heel gelokaliseerd, dus heel, heel klein in detail zijn. Maar ook helemaal nieuw is, en dat is in het verleden nooit gedaan, is dat er een uitvoerig systeem is waarmee je naar bliksem kunt kijken. Ja, de Lightning Imager, begreep ik dat die zo heet. Hoe werkt die precies? Nou, hij kijkt eigenlijk van boven naar zeg maar de lichtflitsen die we ook gewend zijn van onweer als je beneden op aarde bent. En hij ziet dan zowel de ontladingen tussen, dus die bliksemflitsen tussen enerzijds tussen twee wolken onderling, maar ook tussen de wolken en het aardoppervlak. En daar kijkt hij met verschillende instrumenten naar. En dat is verschrikkelijk interessant, omdat je daardoor, en dat is misschien wel het belangrijkste, gewoon eerder intense stormen, intense ontladingen aan kunt zien komen. Ja, ik moet ook meteen aan die codes denken. Code geel, oranje, rood voor extreem weer. Betekent dat dan ook dat die weercodes nauwkeuriger worden? Ja, uiteindelijk wel, ja. Daar draagt een satelliet een heel belangrijke mate aan bij. Je moet zich voorstellen dat wij nu eigenlijk steeds per provincie een weerwaarschuwing of een weeralarm afgeven. En onder meer door gebruik te maken van deze satelliet, maar ook door betere en nauwkeuriger computers te gebruiken, kunnen we uiteindelijk gaan we naar weerwaarschuwingen doen die echt maar voor een deel van een provincie bestemd zijn. Een groepje postcodes bij elkaar. Bijvoorbeeld. En dat is heel belangrijk, omdat zeker in de zomer het slechte weer soms heel lokaal is. In de ene stad wel, in de andere stad niet. En we willen echt proberen die waarschuwingen zo precies, zo lokaal mogelijk te kunnen af gaan geven. Ja, want je hoort ook wel eens een beetje gemopper hè, op het KNMI en op zo'n waarschuwing. Van nou, er wordt allemaal gewaarschuwd. Nou, ik merkte er hier helemaal niks van. Dat zou daarmee dus wat beter kunnen. Oh, zeker, ja, dat is ook logisch. Ik bedoel, ja, neem een provincie als Noord-Holland. Dan kan het prachtig weer in Den Helder zijn, terwijl het spookt rond Amsterdam. En ik begreep dat deze nieuwe weersatelliet, dat je daar ook veel beter mist mee kunt zien. En bosbranden, wat zijn daar de voordelen van? Nou ja, kijk, dat hebben we ook zeg maar, vorige week alweer gemerkt. Mist is een moeilijk weerfenomeen. Dus als je dat kunt aanzien komen, is dat heel belangrijk voor het verkeer. Maar denk ook bijvoorbeeld aan bosbranden die ten gevolge van klimaatverandering steeds vaker zich kunnen voordoen. En bosbranden kunnen natuurlijk misschien iets meer in Zuid-Europa dan in onze contraien, maar ook bij ons worden ze steeds belangrijker. Wil je weten waar komt de rook terecht? Want daar kunnen mensen last van hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan vulkaanuitbarstingen op IJsland of op de Canarische eilanden. Daar kunnen die vulkaanassen die kunnen naar West-Europa stromen. En dan moet je echt weten of dat bij ons in de buurt is of elders, om daar de passende waarschuwingen voor te kunnen afgeven. Ja, tot slot, hoe is het weer voor de lancering? Nou, vooralsnog ziet het er goed uit. Meestal is het zo dat als een lancering, als je die zou moeten afblazen, dat je dat meestal wel een dag van tevoren zou moeten doen. Dus we hebben daar tot nu toe zijn de berichten gunstig. Dus we zijn hoopvol dat de lancering vanavond voorspoedig zal verlopen. Maar ja, je moet ook eerlijk zijn. Soms zie je op alle instrumenten een uur van tevoren een probleem. En dan moet je het alsnog een lancering uitstellen. Dat zijn dingen die horen bij de praktijk van het lanceren van satellieten. Maar we zijn op dit moment vol vertrouwen dat het vanavond goed zal gaan verlopen. Ja, dat was Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI. En onze weerman Peter Kuipers-Munneke is alvast hier. Ja, Peter, jij kan dus de gegevens van die nieuwe satelliet straks gaan gebruiken. Ben je helemaal excited? Ja, ik ben hier wel echt enthousiast over. Want ja, wij maken hier als NOS weermannen en vrouwen onze eigen weersverwachting onafhankelijk van het KNMI. Maar we maken wel gebruik van deze generatie satellieten, van dezelfde gegevens. En ik merk ook dat ik bij het kijken van wat voor weer het nu is, als uitgangspunt voor de weersverwachting van de komende dagen, veel van die satellietdata gebruik maakt. Dus als daar nu daar een verbeterslag in komt, ga ik daar echt wel de vruchten van plukken. En op wat voor manier gaat dat je dan helpen bij het maken van een weersverwachting? Nou, op twee verschillende manieren. Meestal is het bij mij zo dat het weer van vandaag, dat is een gegeven, maar ik richt me vooral op het weer van de komende nacht en van morgen, ook straks bij het weerpraatje over een paar minuten. En eigenlijk is het zo dat we gebruiken daar computermodellen voor. En die computermodellen moet je vertellen van wat voor weer het nu is, zodat zij kunnen berekenen wat voor weer het morgen is. Nou, met deze nieuwe generatie satellieten kan je eigenlijk nog beter het startpunt voor die berekeningen bepalen, waarmee de weersverwachting voor de komende dagen ook nauwkeuriger wordt. Ja. Nou, heel soms heb je weer situaties waarbij je gewoon echt het weer van minuut tot minuut wil volgen. En daar heeft Gerard het net ook over gehad. Bijvoorbeeld in het geval van onweersbuien in de zomer. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar. En dan is het prettig dat je nog vaker dan nu nog nauwkeurigere beelden tot je beschikking hebt. En dat komt heel goed van pas als we bijvoorbeeld overdag tijdens een storm live op de radio of tv zijn. Dan heb je nog accuratere, nog nauwkeurigere beelden met een nog hogere resolutie. Ja, want dat extreme weer, dat krijgen we steeds vaker. Dus daar is dit ook dan echt heel goed voor. Ja, je merkt gewoon als weerman, ik draai nu 10 jaar draai ik mee in dit vak. En je merkt gewoon dat het aantal extreme situaties, zeker in de zomermaanden met heftig onweer, toeneemt. Ja, en die spelen zich af op zo'n kleine schaal dat je deze nieuwe generatie satellieten nodig hebt met zo'n hoge resolutie foto's om goed te kunnen kijken wat er nou eigenlijk precies gebeurt en waar. Ja, dankjewel Peter. En zometeen dus de weersverwachting weer, maar dan wel oude stijl nog. Nog wel oude stijl. Ja, moeten we nog even geduld hebben. Zo meteen een nieuws en code. De burgemeester van Istanbul is de grote tegenstander van de Turkse president Erdogan bij de verkiezingen. Maar het wordt hem niet makkelijk gemaakt. Hij moet namelijk morgen voor de rechter verschijnen. En er wordt vanavond weer gevoetbald, dus we hebben ook weer een WK-journaal. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. Het is 6:30, hier is het nieuws met Jelle. De Tweede Kamer wil snel in debat over racisme en discriminatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uit intern onderzoek kwam naar voren dat er op het departement sprake is van institutioneel racisme. Minister Hoekstra wil onderzoeken wat er aan de hand is. Het treinverkeer ondervindt vandaag veel hinder. Veel treinen hebben vertraging of vallen uit. Vooral rond Den Haag, Eindhoven, Leiden en Amsterdam. Dat komt volgens ProRail door storingen en door drukte op de verkeersleidingsposten. De Consumentenbond op Bonaire daagt de Nederlandse staat voor de rechter. De Consumentenbond wil dat het minimumloon en het armoedebestrijdingsbeleid op Bonaire, Saba en Sint Eustatius gelijk wordt aan andere Nederlandse gemeenten. De eilanden zijn een soort gemeentes, maar de sociale voorzieningen zijn daar veel soberder en het minimumloon is veel lager dan in Europees Nederland. En het nieuwe stadion van Cambuur-Leeuwarden is bijna een jaar later klaar dan gepland. Die oplevering stond gepland voor september volgend jaar, maar het stadion is vermoedelijk pas eind 2023 of begin 2024 klaar. Een van de oorzaken is dat het nieuwe stadion pas eind volgend jaar kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Dennis Mooi bij de ANWB. Hoe gaat het inmiddels op de weg? Er staat nu 700 kilometer file en dat is voor een dinsdagavondspits in dit jaargetijde eigenlijk precies volgens het boekje. Dat betekent wel dat het gewoon druk is, net als iedere dinsdag. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn loopt het daarnaast nog extra vast. Tussen Baarn en Barneveld staat 12 kilometer. Er is daar een camper gekanteld. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is anderhalf uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond een uurtje of 6 weer vrij zou kunnen zijn. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Benelux en Delft een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook ben je een half uur langer onderweg op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek door een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrikido-Ambacht drie kwartier vertraging. En de A50 Eindhoven-Os, die is dicht bij Veghel vanwege een ongeluk. Het verkeer staat stil tussen Son en Breugel en Veghel over 12 kilometer. Nog steeds in de studio is Peter Kuipers-Munneke. Peter, het is koud. Dat weet iedereen, denk ik wel. Hoe lang blijft het zo? Dat blijft zo tot zaterdag. Is het dan klaar? Dan vanaf. Nou, het is echt heel frappant. Kijk, meestal wordt zo vanaf een dag of vier, vijf vooruit wordt de weersverwachting best wel onzeker. Maar nu zijn alle weermodellen het er unaniem over eens dat zaterdag de dooi intreedt en dat het zondag ook in plaats van min 10, dat is namelijk de temperatuur die we vannacht in het noorden en het oosten krijgen, overdag plus 10 wordt. Dus we krijgen echt een enorme weersomslag halverwege het weekend. Maar goed, het duurt nog even. Laten eerst we dus nog even tot die tijd even kijken naar nu. Het is op dit moment al koud in het land. Overal vriest het inmiddels op alle KNMI-stations. En in het noorden en het oosten van het land is het nu al min 5. En vannacht ligt vooral in het noorden en het oosten de minimumtemperatuur rond de min 10 graden. In het zuiden en het midden van het land, daar is iets meer sluierbewolking. En daardoor koelt het daar net wat minder af. Dus daar ligt de minimumtemperatuur op zo'n min 3 tot min 6 graden. Morgen is er flink wat zon. In het zuiden wel iets meer sluierbewolking. En de maximumtemperatuur in de middag ligt dan op zo rond het vriespunt. Maar 's ochtends vroeg als je de deur uitgaat, dan liggen die temperaturen dus ook zo tussen de min 3 en de min 10 graden. Zo. Dus ook overal ruiten krabben en ook uitkijken voor plaatselijke gladheid. En is dat dan de koudste nacht deze week? Ja, dat klopt. Vanaf donderdag vriest het nog wel 's nachts. Maar overdag komt de temperatuur dan alweer boven nul uit. Donderdag overdag wordt het bijvoorbeeld plus 5. Vrijdag plus 4. En de nachten die liggen dan van donderdag tot en met zaterdag de minimumtemperatuur op ongeveer min 5 graden. Dankjewel, Peter. Ster. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang, waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Houd stof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Vlak voor het weekend. Ja hoor, een steentje op de ruit. Eén belletje naar Autotaalglas. Tadaa! Kunnen we met een gerust hart naar de camping. Top! Opgelost. Autotaalglas. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. De meest geliefde bejaarde van Nederland staat voor de allerlaatste keer in de theaters. De aandoenlijkste voorstelling van dit seizoen. Naar het boek Hendrik Groen, opgewekt naar de eindstreep. Vanaf december te zien, boek nu je kaarten op www.hendrikgroentheater.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Radio 1. Het WK-journaal. Met Edwin Cornelissen. En vanavond de eerste halve finale van het WK. Dan neemt Argentinië het op tegen Kroatië. Met als inzet natuurlijk die plek in de finale. De Argentijnen, we weten er inmiddels alles van. Massaal aanwezig in Qatar. Verslaggever Eline de Zeeuw. Ja, hoe groot is nou die hunkering bij die fans? Ja, die is enorm. Toen we hier ook bij het stadion aankwamen, dat was zo'n 4 uur voor de wedstrijd, stonden er echt al duizenden mensen in blauw-wit voor die ingang te wachten. We zeiden ook tegen elkaar van ja, het is net of ze niet zijn weggegaan na die wedstrijd tegen Nederland. In hetzelfde stadion was dat, Lucille. En of ze hier gewoon overnacht hebben. Ze willen naar binnen alles proeven van de sfeer. En wederom zijn het tienduizenden Argentijnen die er op de tribune zullen gaan zitten. En er waren ook nog wat Argentijnen die hier gewoon naartoe zijn gekomen in de hoop nog een kaartje te bemachtigen. Want ik zie ze rondlopen met bordjes van ja, heeft u nog een kaartje over? Want ik zoek er eentje. Zo graag willen ze erbij zijn bij dat moment dat hun land geschiedenis kan gaan schrijven. En daar vertrouwen ze hier volledig op. Ja, sportief gezien wordt het natuurlijk de confrontatie tussen twee grootmeesters op het gras. Lionel Messi en Luka Modric, allebei inmiddels op leeftijd en bezig aan hun laatste WK. Maar er kan er maar één naar de finale. En die Houtkamp, wie van deze twee iconen heeft de beste kansen, vind jij? Nou, wat ik vind, dat is nooit zo belangrijk. Alhoewel, ik meer wat ik hoop en wat iedereen ook tegen me zegt. Want Luka Modric die heeft toch ook dit toernooi laten zien hoe mooi en belangrijk hij is. Met name buiten het veld op het moment dat zij Brazilië uitschakelde. De manier waarop hij de Brazilianen troostte, vond ik echt prachtig om te zien. Maar Messi, ja, natuurlijk een geweldige voetballer. En ook al was hij buiten het veld iets minder tegen Nederland, kan dit een geweldige wedstrijd worden. Iedereen roept ook dat Argentinië favoriet is. Maar er wordt toch vaak vergeten dat 4 jaar geleden de finale door Kroatië werd gespeeld tegen Frankrijk. Ze verloren weliswaar, maar het was een mooie finale. En in datzelfde toernooi, het WK in Rusland, wonnen ze in de poolfase met 3-0 van Argentinië. Ja, nu zijn het twee ploegen die allebei wel op mentaliteit kunnen spelen. Hè? Hebben we natuurlijk gezien met Argentinië tegen Oranje. Verwacht je twee knokploegen? Nee, ik verwacht geen wedstrijd zoals Nederland-Argentinië. Ik verwacht dat Kroatië rustig af zal wachten en in de schulp zal kruipen. Zoals Marokko het ook een beetje doet. En dan vanuit de gesloten verdediging gaan aanvallen en hopen op die paar mogelijkheden die ze zeker gaan krijgen. En het is gewoon een sterke ploeg. Met een uitstekende keeper, met een hele goede centrale verdediger. En met natuurlijk Luka Modric. Andy Houtkamp doet vanavond verslag van die wedstrijd. Ja, Marokko, hij noemde het al, treft ondertussen de laatste voorbereidingen voor de halve finale van morgen tegen Frankrijk. Een historische halve finale voor Marokko, voor Afrika, voor de Arabische wereld. De bondscoach van Marokko, Regragui, zei al te verwachten dat Marokko een thuiswedstrijd gaat spelen met zeker 20.000 Marokkaanse fans op de tribunes. Op de zwarte markt reizen de prijzen voor de kaartjes in Doha inmiddels de pan uit. Het is gewoon niet normaal. Ja. Het is wel echt maffia. Het is gewoon bijna 1500, 2000 euro voor een ticket. Wat misschien anderhalf jaar geleden voor 80 of 150 euro weg in max. Ja, dat is gewoon jammer. Maar ja, aan de andere kant, dat is hoe de markt werkt. En dan moet je ook gewoon accepteren. Het alternatief is om in de rij te gaan staan. Want er zijn 10.000 gratis tickets beschikbaar gesteld voor mensen uit Marokko. Maar dat betekent er wel urenlang wachten. We hebben niet geslapen. Dus het was hier echt erg gezellig hoor. Echt waar. Mensen hebben gezongen. Mensen hebben kaart gespeeld. Gezellige spelletjes ook gedaan. Gedronken. Voilà, dus. Ja, geen straf dus, die lange rij. En zeker niet als je aan het einde van de rit met een kaartje in je handen staat. Very happy. Voilà. Marokko. Die imam greep. Marokko. Yes, yes, yes. Dat dus morgen. Eerst vanavond vanaf 8 uur. Argentinië, Kroatië. Uiteraard te volgen hier op Radio 1. Dankjewel, Edwin. De Consumentenbond van Bonaire daagt de Nederlandse staat voor de rechter vanwege de armoede op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Deze bijzondere gemeenten vallen onder de Nederlandse ministeries sinds 2010. Maar de eilanden hebben niet dezelfde sociale voorzieningen als Nederland. Correspondent Dick Draaier ging op Bonaire langs bij een vrouw die daar directe gevolgen van ondervindt. Ninita Anthony is 74 jaar. Ze probeert rond te komen van haar AOV. Ik krijg $752 en daarmee moet ik huur, eten, water en stroom betalen. Als dat lukt, blijf ik vaak met niets over. Haar pensioen is dus ongeveer €700. In Nederland is dat €1250. En dat er geen geld overblijft, dat zie je aan haar huis. Als je goed kijkt, zie je dat het water door het dak valt als het regent. Overal. Het ergste is het in de keuken. In 2010, toen Bonaire een Nederlandse gemeente werd, had ze nog hoop. Met Nederland zou het beter worden. Maar dat was niet het geval. Ja, dat was de 74-jarige Dimita Anthony op Bonaire dus. Ga ik over praten met mensenrechtenadvocaat Ghana Samkalden. Zij staat de Consumentenbond op Bonaire bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een van de dingen waar deze kwestie over gaat is dat er geen bestaansminimum in Caribisch Nederland is vastgesteld. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat er voor Caribisch Nederland door de staat niet een bedrag is vastgesteld dat laat zien wat mensen minimaal nodig hebben om rond te komen. En dat is ook de hoogte bepaald van de uitkeringen die de staat geeft. Ja. Dus in Europees Nederland bijvoorbeeld heeft de staat voor iedereen vastgesteld wat je minimaal nodig hebt voor je levensonderhoud. In Caribisch Nederland weten we dat op zich wel. Maar de staat doet daar formeel niks mee. Want de uitkeringen die de staat daar verstrekt liggen heel ver onder dat bedrag. Ja, want waarom is dat bestaansminimum dan niet vastgesteld? Ja, daar heeft de staat al sinds de Westeilanden, zo gezegd, deel werden van Nederland in 2010, gewoon eindeloos mee getreuzeld. Daar zijn vooral waarschijnlijk financiële redenen voor, beweerlijk economische redenen voor. Ze hebben het in elk geval tot op de dag van vandaag geweigerd. Ze werken nog wel met een zogenoemd eikpunt. Maar dat eikpunt zegt dan weer niks over de werkelijke kosten voor levensonderhoud die de mensen daar moeten maken. Ja, er is wel bijstand, hè, op de eilanden, al heet het daar geloof ik onderstand. Klopt. Er is wat je noemt onderstand. Er is ook een oude dagsvoorziening. Maar die bedragen liggen dus heel ver onder wat mensen nodig hebben. In werkelijkheid is ook het minimumloon daar bij lange na niet genoeg om van te kunnen rondkomen. Dus mensen moeten echt minstens 2 of 3 banen hebben om gewoon in hun basisvoorzieningen te kunnen voorzien. Ja, en dat konden we net ook al horen in die korte reportage van Dick Draaier, wat daar dus de gevolgen van zijn. Nou, bent u mensenrechtenadvocaat. Betekent dat dan ook dat hier sprake is van mensenrechten schendingen? Ja, dit gaat over mensenrechten. Het gaat over bestaanszekerheid. Dat houdt in voor iedereen in Nederland dat je recht hebt op een toereikende levensstandaard. En het gaat over gelijkheid en het non-discriminatiebeginsel. En dat bepaalt dat de staat niet zijn inwoners op de ene plaats heel anders kan behandelen en andere rechten kan toekennen, laat staan grondrechten, dan natuurlijk inwoners op een andere plaats. Ja. En u staat dus de Consumentenbond bij in deze zaak. Wat gaat u eisen? De Consumentenbond eist dat de rechter vaststelt dat wat de staat hier doet onrechtmatig is. Daar begint het mee, met die verklaring voor recht. Maar natuurlijk ook dat de staat opgedragen wordt om wat aan die onrechtmatigheid te doen. En er dus voor zorgt dat er snel wel een bestaansminimum wordt gewaarborgd. Ja, er is al wel aangekondigd, hè, door de minister van Armoedebeleid, minister Schouten. Zij heeft aan de Tweede Kamer al geschreven dat over 3 jaar dat sociaal minimum in de gemeente in Caribisch Nederland moet zijn geregeld. Dus ze zijn er wel mee bezig. Er worden stappen gezet. Wat dat precies moet inhouden, ja, daar worden dus nog helemaal geen concrete uitspraken over gedaan. In 2025 wil de minister een sociaal minimum invoeren. Maar ze heeft nog niet nadrukkelijk toegezegd dat dat zou moeten zijn het daadwerkelijke bestaansminimum. En de staat gaat dus eigenlijk al jaren uit van een sociaal minimum. Een sociaal minimum is dan een politieke afweging dat ver onder het bestaansminimum ligt voor de inwoners in Caribisch Nederland. Dus deze zaak gaat er echt over, als je voor je inwoners garandeert dat ze een toereikende levensstandaard zullen hebben, dan houdt dat hetzelfde in voor je inwoners in Europees Nederland als voor je inwoners in Caribisch Nederland. En dat betekent echt een bestaansminimum op het niveau van die noodzakelijke kosten van het bestaan. Nou, als de minister dat toezegt binnen een redelijke termijn, ja, dan vermoed ik dat de Consumentenbond ook verder geen reden ziet om die zaak door te zetten. Maar dat is nog lang niet zo. Oké, dat is dus ook nog even afwachten wat de reactie dan gaat worden. Ik had het aan het begin van de uitzending over het overleg over de slavernij-excuses. Wat op dit moment weer plaatsvindt, waar veel om te doen is. Komende maandag zou er een en ander gaan gebeuren. Raakt deze zaak daar ook aan, wat u betreft? Nou, het zijn natuurlijk twee hele belangrijke discussies en onderwerpen die je niet meteen met elkaar moet vergelijken. Het is wel opvallend dat de staat, die al bij brief heeft gereageerd op een brief van Unkebon, van de Consumentenbond, dan zegt van nou, er zijn redenen om het anders te doen in Caribisch Nederland. En dat zijn sociaal-economische en historische redenen, of daar vinden ze hun achtergrond. Nou ja, dan moet je natuurlijk wel denken aan dat slavernijverleden. En dan is natuurlijk meteen de volgende gedachte, dat kan toch alleen maar een reden zijn om het nu wel goed te doen en om dat wel helemaal gelijkwaardig te behandelen aan Europees Nederland. Dus ik zie zeker een verband tussen de discussies. Ja. Ja, en het is dus nu nog even afwachten, begrijp ik, hoe de Nederlandse regering reageert op deze zaak. Maar anders dan bent u dus van plan om de staat voor de rechter te dagen? De staat is al voor de rechter gedaagd. Dat wil zeggen, er is een dagvaarding uitgebracht. Ah. Omdat de staat in reactie op een eerdere brief nog niet heeft gewild toezeggingen te doen. Dus die zaak die zal gaan lopen. Dank, advocaat Ganna Sankalden. Dit is mooi. Je zei een kwartiertje geleden, het is een spits volgens het boekje. Is dat nog steeds zo? Ja, maar dat betekent wel dat het druk is, hoor. Net als iedere dinsdag. Dinsdag is altijd een van de drukste werkdagen van de week. 600 kilometer file staat er nu. Een tweetal wegen zijn afgesloten door ongelukken. De A4 van Rotterdam naar Den Haag is dicht bij Delft. Je moet dan omrijden via de A13. En de A50 Eindhoven-Os is afgesloten bij Veghel door een ongeluk. Omrijden doe je via Den Bosch over de A2 en de A59. Er is nog ander nieuws. Een primeur voor Marsverkenner Perseverance. Voor het eerst heeft de onderzoeksrobot van de NASA het geluid opgenomen van een stofstorm. Het karretje was bodemmonsters aan het nemen en werd bij toeval overvallen door een stofhoos. En het klonk zo. Ja, het klinkt een beetje alsof je gebeld wordt door iemand die op de fiets zit, maar dan ongeveer 200 miljoen kilometer verwijderd van aarde. Wetenschappers zijn enthousiast. Dit geluid levert belangrijke meetgegevens op die ons veel kunnen leren over Marsstof. De burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zou wel eens een geduchte tegenstander kunnen worden van president Erdogan bij de Turkse verkiezingen van volgend jaar. En nu die dichterbij komen, wordt het İmamoğlu steeds moeilijker gemaakt. Zo staat hij voor de rechter in een strafzaak die critici een absurde en politiek gemotiveerde zaak noemen. Die kritiek hoort correspondent Mitra Nazar ook in een wijk van Istanbul, waar Erdogans AKP het ooit voor het zeggen had. Tek taraflı hep düşünülüyor konular. Hak etmediği şeyleri önüne çıkartıyor. Ze maken een grote fout. Dit verdient hij niet, zegt deze mevrouw. Als we echt in een democratisch land wonen, dan mag onze burgemeester niet veroordeeld worden. Dit is zoveel onrecht. Democratie gelsin, baştan sağma işler yapılıyor şu zamanda. Ik kom haar tegen in Üsküdar. Dit is een prachtige en interessante en zeer belangrijk district aan de oever van de Bosporus. Van oudsher is het hier conservatief en AKP-minded. President Erdogan zelf woont hier. Een schok was het dan ook dat uitgerekend hier in 2019 net iets meer mensen op oppositiekandidaat Ekrem İmamoğlu stemden dan op Erdogans burgemeesterskandidaat, waar ook conservatieve Turken İmamoğlu, een man van de seculiere partij, in de armen hebben gesloten. Je hoort İmamoğlu spreken voor de camera's van de lokale pers. Het is 2019 en hij heeft net de verkiezingen voor Istanbul gewonnen. Maar de kiescommissie heeft ze ongeldig laten verklaren, omdat ze beweren dat er fraude is gepleegd. Hij zegt hier: degenen die de verkiezingen hebben geannuleerd zijn idioten. İmamoğlu zegt dat hij hier refereerde aan de minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, Türkiye'yi şikayet eden ahmağı söylüyor. Die hem juist had uitgemaakt voor idioot in een speech. Een scherpe, polemische, politieke ruzie. Onschuldig? In Turkije niet. Zo blijkt maar weer. Want 3 jaar later staat de burgemeester van Istanbul voor de rechter voor het beledigen van de kiescommissie. De openbaar aanklager wil hem 15 maanden de cel in en hem verbieden nog langer politiek te bedrijven. Als hij wordt veroordeeld, dan kan hij zich niet kandidaat stellen voor de race om het presidentschap. İmamoğlu wordt sinds hij Istanbul heeft gewonnen gezien als misschien wel de enige die Erdogan ook op landelijk niveau van de troon kan stoten. Het is een absurde en zeer politiek gemotiveerde rechtszaak, zeggen critici en analisten. Local elections was a turning point in Turkey. For the first time under Erdogan rule, people has understand that Erdogan can be defeated. Want 2019 was een psychologisch keerpunt in Turkije. Voor het eerst in lange tijd begrepen mensen dat Erdogan wel degelijk te verslaan is, zegt Seren Selvin Korkmaz van Istanbul, een denktank. En dat is waarom het verlies van Istanbul zo'n enorm trauma is voor Erdogan en de AKP. That's why the loss of Istanbul was a trauma for Erdogan and the AKP. That's why they would like to take the revenge of Istanbul's loss. En dat is de reden waarom ze nu wraak willen nemen. Maar hoe staat het er na 3 jaar eigenlijk voor met İmamoğlu's populariteit? De meningen zijn verdeeld hier in Üsküdar. Sommigen zijn teleurgesteld. Die mensen kijken naar wat hij heeft gedaan in Istanbul. Ze klagen over het gebrek aan metrolijnen, over de problemen met de taxi's die er te weinig zijn. Deze lokale slager heeft er geen goed woord voor over. Terwijl hij praat, zucht zijn collega aan de andere kant van de winkel, de kassière die met klanten afrekent. Zij ziet het heel anders. İmamoğlu heeft geen kans gekregen, zegt ze. Hoe kun je nou een stad besturen als je continu wordt tegengewerkt? En het is İmamoğlu op allerlei fronten wel heel moeilijk gemaakt om deze miljoenenstad te besturen. Bijvoorbeeld om geld te krijgen voor projecten om die metrolijnen te bouwen of het slecht functionerende taxisysteem aan te pakken. En İmamoğlu zelf, die probeert vooral uit te stralen dat hij zich weinig aantrekt van de juridische aanval op hem. Gisteren opende hij nog een restaurant waar minima goedkoop kunnen eten. Een project van de gemeente. Over de rechtszaak spreekt hij het liefst zo weinig mogelijk. Morgen is er weer een hoorzitting in de zaak tegen burgemeester Ekrem İmamoğlu. Of er morgen ook een uitspraak komt, dat is nog niet bekend. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het nieuws dat ons opviel vandaag. We beginnen met nummer 5. De zender HBO komt morgen met een documentaire over Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Benieuwd hoe kritisch die is, want de docu Pelosi in the House is gemaakt door haar dochter, Alexandra Pelosi. Hey mom, why did you choose this life? I didn't really choose this life. It chose me. I have the high privilege as the first president to begin the State of the Union message with these words. Madam Speaker. In die documentaire zijn onder meer beelden te zien van de bestorming van het Capitool. Pelosi, inmiddels 82, maakte onlangs bekend dat ze stopt als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. 4. Een Duitse toerist vond vorig jaar op het strand van Texel iets dat leek op een brok roest, maar nu blijkt dat het een 18e eeuws pistool is. Het ding is bijna onherkenbaar omdat het volledig is bedekt met schelpen. Maar deze archeoloog van het museum Kaapskeel op Texel is er blij mee en kwam meteen ook met een advies. Dit is ook weer een hele bijzondere vondst. Deze keer niet uit een scheepswrak onder water, maar dus aangespoeld op het strand. Dus stel, u vindt een keer een brok roest op het strand, gooi het zeker niet terug, maar kom er mee naar Museum Kaapskeel. En wie weet blijkt dit ook een heel bijzonder voorwerp te zijn. Ja, het museum wil het pistool gaan tentoonstellen. 3. Ze hebben de hele nacht doorgewerkt, de vrijwilligers van de ijsvereniging Hard Gati uit het Zuid-Hollandse dorpje De Lier. En met succes, want de schaatsbaan daar kon vanochtend al open. IJsmeester Wim was ontzettend blij. Ik vind het zo mooi als je al die kindertjes hier ziet met die schaatsjes. Ja, dat is helemaal super. Wat doet dat met u dan, als u dat ziet? Als je die baan open doet en je ziet al die kinderen aankomen lopen, ja, dan krijg je zo'n fijn gevoel van. Heel mooi. En, zegt IJsmeester Wim, de kwaliteit van het ijs is supergoed. 2. De Golden Globe-nominaties zijn bekendgemaakt. Dit is er eentje van. Niet alleen is de film Elvis genomineerd in de categorie beste drama, ook de hoofdrolspeler, die je hier dus net hoorde, Austin Butler, maakt kans op een prijs. De Golden Globes worden op 10 januari uitgereikt en worden gezien als een belangrijke graadmeter voor de Oscars. 1. En dan nog even terug naar het schaatsen. Egbert uit Helmond stond vanochtend al heel vroeg op het ijs. Natuurijs, wel te verstaan. Op het Buntven bij Deurne schaatste hij maar liefst 10 kilometer voordat hij naar zijn werk ging. En hij had het behoorlijk naar zijn zin. Buntven, Deurne, Helmond, Noord-Brabant, 13 december 2022. Zwart ijs. De hele baan voor mij alleen. Ja, wel nog even een waarschuwing. Het natuurijs is op de meeste plekken helemaal niet dik genoeg om veilig op te schaatsen. NPO Radio 1, podcast. De dag. In Iran is opnieuw een demonstrant geëxecuteerd. Hij is in het openbaar opgehangen. Dit is een verandering van het regime om de demonstraties, aanhoudende stakingen, om daarmee om te gaan. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Let ook op de wapperende hoofddoeken. Het lijkt zo gewoon, maar in Iran is dit uniek. Hoe kan je nou een land waarvan 80% onder de 40 is, 60% van de afgestudeerden zijn vrouwen, hoe kan je dit nou regelen door angst? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Elke keer als we dat Concertgebouw binnenstappen, voelen we ons ook nederig. Dat is wel het goede woord, denk ik. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. En dat stuurt je in de meeste gevallen, denk ik, naar hoge hoogtes. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenberg. Goedenavond. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De armoede onder mbo-studenten neemt toe. En de mbo-raad wil dat er maatregelen worden genomen. En er is een wetenschappelijke doorbraak rond kernfusie. Maar de vraag is wanneer wij daar iets aan hebben. Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. De Tweede Kamer gaat snel in debat over racisme en discriminatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dat departement is sprake van institutioneel racisme, zo bleek gisteren uit onderzoek. Vrijwel de hele Tweede Kamer reageert geschokt op de uitkomsten. Het debat is aangevraagd door Denk-Kamerlid Stefan van Baarle. Wij zouden ook graag een brief willen van de minister van Binnenlandse Zaken, want dit zijn geen incidenten. Hoe wij de strijd tegen institutioneel racisme gaan opvoeren. En die brieven die staan ten dienste van een debat dat wij zouden willen voeren met de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken. Minister Hoekstra wil tot op de bodem onderzoeken wat er aan de hand is. Bosnië en Herzegovina wordt kandidaatlid van de Europese Unie. Dat hebben de 27 ministers van Europese Zaken besloten. Correspondent Kiesja Hekster. Een echte opname is het trouwens nog niet, zo'n kandidaatlidmaatschap. Want in het geval van Bosnië kan dat ook nog best heel lang duren. Dus het is ook een beetje symbolisch dat het land die status van kandidaatlid nu krijgt. Om echt het EU-lidmaatschap te krijgen, moeten er nog stappen worden gezet op het terrein van corruptiebestrijding en het rechtssysteem. Als die hervormingen zijn doorgevoerd, mag Bosnië met Brussel gaan onderhandelen over definitieve toetreding. Zo'n 1500 migranten uit Midden- en Zuid-Amerika zijn zondagnacht bij El Paso de grens naar de VS overgestoken. De overtocht was een van de grootste van de afgelopen jaren. De Consumentenbond op Bonaire daagt de Nederlandse staat voor de rechter. De Consumentenbond wil dat het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius gelijk wordt aan andere Nederlandse gemeenten. Op de eilanden zijn de sociale voorzieningen veel soberder dan in Europees Nederland. En in Frans-Guyana wordt vanavond een nieuwe weersatelliet gelanceerd. Deze satelliet is beter in staat om extreem weer te signaleren. Dat is belangrijk omdat weersextremen in aantal en heftigheid toenemen door de klimaatverandering. In het Verenigd Koninkrijk is een grote treinstaking bezig. Duizenden medewerkers van de Britse spoorwegen leggen 48 uur het werk neer. Ze zijn ontevreden over aangekondigde bezuinigingen. Ze eisen vanwege de inflatie een hoger salaris. Volgens de vakbonden is er genoeg geld voor een beter salaris. They want to close every ticket office in Britain. They want to take all the guards off the trains. They want to cut maintenance by 50%. And of course we want to work with them to get a better pay deal for our people. Vandaag en morgen rijdt naar schatting slechts 20% van de trein in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe stadion van voetbalclub Cambuur-Leeuwarden is later klaar dan gepland. De oplevering stond gepland voor september 2023, maar het stadion is vermoedelijk pas begin 2024 klaar. Een van de oorzaken is dat het nieuwe stadion pas eind volgend jaar kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Pas daarna kan Cambuur het klimaatsysteem inregelen en de overige installaties. De Friese club uit de Eredivisie verhuist naar de westkant van Leeuwarden. Afgelopen zomer begon de bouw. Het nieuwe onderkomen moet plaats gaan bieden aan 15.000 toeschouwers. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden meer bewolking. Het wordt dan min 2 tot min 5 graden. In het noorden kan het afkoelen tot min 9 graden. Planten naar binnen dus. Morgen meer sluierbewolking, maar het blijft dan wel droog. Opnieuw ligt de temperatuur dan rond het vriespunt. Dankjewel Jelle. We gaan nog even naar Dennis bij de ANWB. Neemt het aantal files al af? Ja, de dagelijkse files worden korter, maar er is nog veel vertraging door ongelukken. Onder andere in Brabant, daar kom ik zo bij. Eerst de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Die is weer vrij na een ongeluk. Tussen Soest en Barneveld rijdt het nog wel langzaam over 17 kilometer... en heb je een uur vertraging. De A4 Rotterdam-Den Haag, die is nog steeds dicht bij Delft vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via de A13. Op de A9 richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Heemskerk... 20 minuten extra door een ongeluk. Rechterreis ook is dicht. Je bent 25 minuten langer onderweg op de A27 Breda-Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Oost. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. Door de file op de A1 waarmee ik zojuist begon... loopt het ook vast op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Den Dolder en Hoevelaken ben je een half uur langer onderweg. Dan naar de A50 Eindhoven-Os. Tussen Son en Breugel en Veghel staat het stil over 5 kilometer. Door een ongeluk is de weg afgesloten. Omrijden doe je via Den Bosch over de A2 en de A59. En door datzelfde ongeluk heb je de andere kant op. Dus richting Eindhoven. Een half uur vertraging tussen Uden-Zuid en Eerde. Ster. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decapre vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decapre? Ga dan naar de website decapre.com en vul het slaapadviespaneel in. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Ome Willem, de val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Het ideale decembercadeau. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Een ruit repareren. Je zit er niet op te wachten. Maar gelukkig zit er altijd een vestiging voor Autotaalglas in de buurt. Bestemming bereikt. Super vriendelijk geholpen. Top ervaring. Opgelost. Autotaalglas. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Door de inflatie en gestegen energiekosten hebben mbo-studenten het financieel extra zwaar momenteel. Dat merken ze ook op deze school. Sommige studenten komen ook zonder ontbijt naar school. Hebben geen geld om een lunch te betalen. Het is gewoon voor heel Nederland nu een uitdaging, deze crisis. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Vergeet de mbo-student niet. Met die oproep aan het kabinet komen de mbo-raad en de studentenorganisatie Job MBO. Mbo'ers worden namelijk extra hard getroffen door de energiecrisis en de hoge inflatie, zeggen ze. Adnan Teken is voorzitter van de mbo-raad. Goedenavond. Goedenavond. Worden mbo-studenten inderdaad nu vergeten door het kabinet? Nou, ze worden wel hard getroffen door de crisis waar we nu in zitten. Dat komt ook een beetje door hun achtergrond. In die zin dat mbo'ers heel veel praktijkuren moeten draaien. Ze moeten vaardigheden leren. Dus ze hebben ook minder tijd om bij te verdienen. Om allemaal andere bijbaantjes. Ze hebben minder tijd voor een bijbaantje. Ja, ze hebben minder tijd in vergelijking met studenten in het hoger onderwijs. Onze studenten krijgen een lagere stagevergoeding dan studenten in het hoger onderwijs. We hebben natuurlijk ook, en dat is ook iets anders dan in het hoger onderwijs, we hebben relatief veel meer minderjarige studenten in het mbo. En die wonen weer vaker thuis. En sommigen moeten dan ook bijdragen aan de financiële huishouding thuis. Omdat ook ouders en broertjes en zusjes het heel erg lastig hebben. Ja, dus op meerdere manieren hebben zij er last van, zegt u. We hoorden net al eventjes die meneer van die school zeggen van kinderen zonder ontbijt, ze kunnen geen ontbijt meer betalen. Wat zijn de verhalen die u hoort, wat hier de gevolgen van zijn? Nou, volgens mij was ik dat, die u net draaide. Serieus? Maar, ja, dat is serieus, dat was ik. Ja. Maar wij krijgen het ook in mijn rondgang langs scholen, maar ook bijvoorbeeld van Zadkine uit Rotterdam is er een voorbeeld vandaag ook opgehaald, waarbij scholen ook een paar dingen constateren. Eén, die gratis lunches en die ontbijten, want ze zien gewoon kinderen en studenten ook met een lege maag op school komen. En vanuit eigen middelen doen ze ook waardebonnen ook voor studenten, zodat ze echt iets extra's nog kunnen doen. Maar ze zien ook heel veel armoedeschaamte. Hè? Dus ook dat studenten ook daar moeite mee hebben om daarover te kunnen praten. En dat is natuurlijk wel van belang. Want je kunt pas een oplossing vinden als je daar open en transparant over met elkaar kunt praten. Ja, want wat doet het dan ook met de psychische gesteldheid van de mbo-studenten? Ja, kijk, die lag al onder druk, die was al onder druk. Ook mede door corona en de na-effecten van corona. Maar we weten ook dat als je financiële stress hebt, dat dat ook kan leiden tot veel meer ook andersoortige stress. En dat zien we dus ook gebeuren. We zien ook gebeuren dat studenten, ook omdat ze niet veel kunnen bijverdienen, ook nog wel zonder diploma aan het werk gaan. Nou, dat vinden we ook kwalijk. Dat is kwalijk voor de jongeren zelf, omdat later, stelt dat die arbeidsmarkt wel omdraait en genoeg medewerkers en vakmensen zijn, ja, dan zijn zij de eerste waarschijnlijk die eruit gaan, omdat ze geen diploma hebben. Dus we zien het aan alle kanten. Ja, u noemde het al, het Zadkine. Ik praat zo met u verder. Maar eerst eventjes naar Rotterdam, naar het Zadkine. Dat is een mbo-opleiding daar. Daar merken ze dus inderdaad ook dat een grotere groep studenten door de energiecrisis en de hoge inflatie moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. En om ze wat te helpen krijgen deze Zadkine-studenten dus 2 waardebonnen die ze op school kunnen inleveren voor een knipbeurt of een warme maaltijd. En onze verslaggever Jeroen de Jager ging kijken. Je hebt een boekje in je hand, vertel eens. Wat voor boekje is dit? Wij hebben deze gekregen waardoor wij korting kunnen krijgen bij meerdere dingen. Zoals bijvoorbeeld in het kapperszaak of in een winkeltje. Nikita Genegel staat in een boekje te bladeren. En daar kunnen we dan voor met korting in kunnen we heen. Jetro Bos, een van de onderwijsdirecteuren hier op het Zadkine. Wat merkt u van de armoede hier onder de studenten? We zien ook dat er echt sprake is van verborgen armoede. En dat is ook weer een chic woord. Om dat te illustreren zie je dat studenten vaak goed gekleed, goed in hun persoonlijke verzorging op school terechtkomen. En dat wij als professional denken, ah, dat ziet er goed uit. Geen probleem. En tegelijkertijd in de kantine zie je dat ze geen maaltijd bij zich hebben en of geen maaltijd kunnen kopen. Oh ja. En dan proberen we met hen natuurlijk toch het gesprek aan te gaan. Op groepsniveau is dat beduidend lastiger, want je bent toch in een puberleeftijd. En dan is het natuurlijk niet altijd stoer om over dat stukje te spreken. Nee, er is juist veel schaamte rond de armoede. En dus zetten wij als Zadkine enorm in op die individuele begeleiding. Om die zorg en ondersteuning echt goed voor elkaar te boksen. Merk je dat je het krapper hebt de laatste tijd? Dat het allemaal duurder is geworden? Ja, duurder. Dat duurder is geworden merk ik wel zeker ook als ik gewoon boodschappen wil doen. Dan ben ik voor 5-6 dingen al 25, 30 euro kwijt. Kom je rond? Ja, dat wel. Omdat ik wel een bijbaan erbij extra heb. En merkt u dan dat het ten koste gaat van het onderwijs dat deze studenten eigenlijk moeten hebben? Indirect gaat het daar wel ten koste van. Omdat je ziet dat school wordt vaak dan als een soort secundair leefprobleem gezien. En als u daarover nadenkt en denkt van hoe kan het Rijk hierbij ondersteunen of de gemeente. Ziet u dan mogelijkheden? Ik wil vooral die lans breken voor die mbo'er die vaak op zijn 16e vanuit het VO het voortgezet onderwijs het mbo instroomt. Dat betekent dat die mbo'er vanaf zijn 16e al kosten moet maken om zijn mbo-opleiding te vervullen. En dan moet je je eigen leermiddelen gaan betalen. En als je van je 18e van de HAVO of het Atheneum komt en je gaat naar het beroepsonderwijs, ben je in ieder geval 2 jaar ouder. En daar zouden ze beter in tegemoet gekomen kunnen worden? Daar moeten ze beter in tegemoet gekomen worden. Novel Akhatap, jij bent voorzitter van de studentenraad. Komen studenten die geldproblemen hebben naar de studentenraad toe? Ja, studenten die op een of andere manier niet rond kunnen komen. Studenten die, doordat ze niet rond kunnen komen, ook wegens privéomstandigheden, dat zij toch ervoor kiezen om te gaan werken en niet om de lessen te volgen. Omdat er dan vanuit het gezin gevraagd wordt, wil je geld binnenbrengen in plaats van te studeren? Die druk voelen zij, waardoor zij toch de keuze maken om te gaan werken. En school helaas of helemaal verlaat of een beetje verwaarlozen, om het zo te zeggen. Zie je inderdaad als gevolg van die armoedeproblematiek dat er uitval is? Ja, het gebeurt steeds meer. Het is ook steeds zichtbaarder. Het wordt ook steeds zichtbaarder. Hoe dan? Nou ja, je merkt dat veel studenten op een of andere manier niet naar school toe komen. Dat de klas ook een stuk leger worden. Oh ja. En die geluiden komen ook bij ons binnen. En dat bespreken we ook met het college van bestuur. Daar moeten we ons echt nu wel zorgen om gaan maken. Wat zou er moeten gebeuren om dit te tackelen? Nee, ja, het eerste wat bij mij naar boven komt, zijn die stagevergoedingen. Het HBO die krijgt de verplicht stagevergoedingen. En wij als MBO-student, voorwaardige MBO-studenten, moeten ook gewoon die stagevergoeding krijgen. Ik zie het verschil gewoon niet. En dat is iets waar we nu echt wel naartoe moeten werken. Dus ook voor het MBO verplicht stagevergoedingen. Ja, dat was dus het Zatkien in Rotterdam. Ga ik terug naar Adnan Tekin van de MBO-raad. Ja, meneer Tekin, is dit misschien ook niet de oplossing dat scholen meer gaan doen om hun studenten te ondersteunen? Ja, scholen doen al heel veel. Die waardebonnen van Zatkien, dat wordt ook gewoon betaald vanuit de school zelf. We hebben landelijk een mbo-studentenfonds van 10 miljoen. Nou, die is bijna onderuitgeput nu, aan het einde van het jaar. Er wordt goed gebruik van gemaakt. Maar daarnaast besluiten heel veel mbo-instellingen om zelf daarbovenop nog een andere fonds in te richten. Gewoon uit de middelen die ze van de overheid krijgen. Dus we proberen al heel veel. En dat zag je ook heel goed in dat filmpje of in dat geluidsfragment zag je dat terug. Heel veel dat individuele gesprek te voeren met die student. Weet je wel, wat drijf je nou? Wat zijn je uitdagingen? En om ook die taboe te doorbreken. Dus ja, er gebeurt al heel veel. Maar ik denk dat ook wel de overheid nog wat meer zou kunnen doen. Ja, op wat voor manier zou het kabinet nu moeten bijspringen? Nou, kijk, een paar dingen. Wat me heel erg verbaasd heeft, was eind vorig jaar, het Nibud kwam toen met een onderzoek dat 1/3 van de mbo-studenten niet toegang hebben tot die zorgtoeslag. En dan denk ik van, ja, daar heb je gewoon recht op. Als je 18 jaar wordt, moet je een zorgverzekering afsluiten en heb je recht op dat zorgtoeslag. Dat is eigenlijk laaghangend fruit wat we als samenleving nog niet goed doen om deze jongeren daar ook in mee te nemen. Nee, dat ze erop gewezen worden dat ze dat kunnen aanvragen, nou, dat ze er recht op hebben. Nou, we doen dat op een hele traditionele manier. En misschien moeten we op een andere manier doen. Hè. Ga diep die scholen in en kijk of die scholen je daarbij kunnen helpen om die zorgtoeslag goed over het voetlicht te brengen. Vul het formulier alvast al in. Als overheid, hè, want je hebt de gegevens van die studenten. Maak het zo makkelijk mogelijk. Ja. Dat is één. Het tweede, en dat stoor ik mij persoonlijk ook een beetje aan, is dat de energietoeslag niet bij alle gemeenten terechtkomt bij studenten die uitwonend zijn, maar niet een zelfstandige energiemeter hebben. Dat wisselt per gemeente, hè, hoe dat geregeld ja, is. En heel ja, heel veel gemeenten hebben dat gewoon nog niet goed geregeld. Geldt dus niet alleen maar voor mbo-studenten, maar ook voor ho-studenten. En ik zou zeggen, gemeente, kom op, het zijn ook jouw studenten. En een ander punt, maar daar heb ik de minister van Onderwijs voor nodig. Er komt een nieuwe basisbeurs per 1 september 2023. Voor uitwonende studenten wordt die ook iets hoger nu in verband met inflatie. Haal dat nou naar voren, dat invoeringstermijn. Maak daar nou 1 januari 2023 of zo snel mogelijk van. Ja, het is gehoord. Dank u wel. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad. Dit is mooi. Hoe gaat het op de weg? Een 300 kilometer file staat er nog. De daling zet door, maar op een aantal wegen loopt het nog wel goed vast door ongelukken. Zoals op de A7 nu van Heerenveen naar de Afsluitdijk. Tussen Heerenveen en Jouren heb je 25 minuten vertraging. Vlak voor knooppunt Jouren is de rechterrijstrook dicht. En dat kost je 25 minuten extra. De A12 bij Arnhem richting Duitsland. Ruim een half uur vertraging tussen Arnhem-Noord en Duiven. Hier zijn twee rijstroken dicht door een nieuw ongeluk. En de A50 Eindhoven-Os die is nog steeds dicht bij Veghel. Omrijden doe je via Den Bosch. Ander nieuws nog. Iran heeft 400 deelnemers aan de anti-regeringsprotesten veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 10 jaar, melden Iraanse staatsmedia. Hoeveel betogers er nog vastzitten is niet bekend. Activisten houden het op ruim 18.000 arrestaties sinds het begin van de protesten in september. Het aantal mensen dat komt opdagen voor een herhaalprik tegen corona is verder gedaald. In de afgelopen week hebben iets meer dan 50.000 mensen die extra inenting gehaald. Op het hoogtepunt van de herhaalprikcampagne in oktober waren dat er nog 600.000 per week. Inmiddels hebben bijna 4 miljoen mensen die herhaalprik tegen corona gehaald. Kernfusie is misschien wel de heilige graal onder de energiebronnen. Bij kernfusie worden atomen niet gesplitst, zoals in kerncentrales, maar smelten ze samen, waarbij er een hoop energie vrijkomt. En dat ook nog eens zonder CO2-uitstoot, afval en gevaar. Tot nu toe kost kernfusie alleen meer energie dan dat het oplevert. Maar het Amerikaanse ministerie van Energie maakte vandaag bekend dat zij voor het eerst wel energie hebben overgehouden aan kernfusie. Daar ga ik over praten met Marco de Baar, hoogleraar kernfusie aan de Technische Universiteit Eindhoven en directeur van het Energieinstituut DIFFER. Goedenavond. Ja, goedenavond. Kunt u uitleggen wat deze Amerikaanse wetenschappers voor elkaar hebben gekregen? Ja, dus wat ze doen is dat ze kernfusiebrandstof opsluiten in een klein cilindertje. En dat cilindertje bestoken ze dan van alle kanten met hele intense lasers. En als gevolg daarvan gaat dat ijsballetje van die fusiebrandstof samenknijpen. En dan krijg je zulke dichte materie dat dat fusieproces ontstaat. Nou, dat konden ze al. Wat ze in augustus hebben laten zien is dat dan als je een fusiereactie krijgt, dat de fusiereactie het verder opstookt, dus nog heter maakt. En wat ze dan vandaag hebben laten zien, of wat ze vandaag hebben gerapporteerd, is dat ze daarbij echt energie kunnen multipliceren. En dat is een heel mooi resultaat. Ja. Kom maar. Nou, komt u dan maar met die maar. Nou ja, dit is een programma wat gefinancierd wordt door het Department of Defense. En het heeft ook een niet directe energieopwekkingstoepassing. Het is echt meer in een militaire traditie. Het is eigenlijk om heel klein bomsimulaties te doen. En de lijn van dit onderzoek naar een energieopwekkingscentrale is volstrekt onduidelijk. Ze hebben het met een ander doel zijn ze dit gaan doen dan energie opwekken. Ja, absoluut, ja. Absoluut. Dus het is een gevolg van het besluit van 25 jaar geleden of zo om te stoppen met bomtesten. Toen kwam er eigenlijk een drive in de Verenigde Staten van ja, we moeten eigenlijk op een andere manier bommen kunnen ontwikkelen. En daarvoor hebben we hele zware rekenmodellen nodig, die aan de andere kant worden gevoed door hele gedetailleerde experimentele data. En dit is dus de fabriek die die experimentele data levert. Ja, maar dat is de context. Maar het feit dat het is gebeurd, dat deze techniek er dan is, dat kan dan toch wellicht als goed nieuws worden beschouwd? Nou, ik ben zelf fusiewetenschapper. Ik werk aan een andere onderzoekslijn. Ik vind het heel erg interessant wat er gebeurt. En ik vind het ook fascinerend om nou in detail te kunnen bestuderen hoe dat fusieproces plaatsvindt en hoe dan die fusiebrandstof verder wordt opgestookt door die reactieproducten. Dus dat is allemaal heel erg interessant. Ik kan me niet voorstellen hoe dit concept kan worden vertaald, getransferred, zou ik maar zeggen, naar een reactor. Dus in dat opzicht deel ik de opwinding niet. Vanuit mijn vakgebied deel ik die opwinding dan wel een beetje. Dus zeg maar, wij, de gewone mensen, die hebben er eigenlijk helemaal niks aan. Zo zou ik het mooi kunnen samenvatten, ja. Oké. Dus energietransitie, want daar denkt dan natuurlijk iedereen meteen aan. Daar moeten we gewoon bij deze doorbraak nog niet aan denken. Nee, nou deze kennis zal ongetwijfeld benut worden in het reguliere kernfusieprogramma. Er is dus ook een andere manier van kernfusie maken gebaseerd op zogenaamde magnetische opsluiting. Deze vindingen, deze metingen zullen ongetwijfeld ook gebruikt worden om daar beter te modelleren en beter te rekenen. Maar de technologie hiervan zal niet zijn weg vinden tot een reactor. Nee. Er is wel een reactor die gebouwd wordt in Frankrijk. Wel een proefreactor voor kernfusie, ITER. Kunnen die onderzoekers dan wellicht iets met deze nieuwe ontwikkeling? Nou, zoals ik al zei, ik denk dus dat het de fysica van het brandende plasma, van de brandende fusiebrandstof, van het bolletje. Van het bolletje wat implodeert en dan gaat tot ontsteking komt, dat heel relevant is en dat die berekeningen ook voor een heel groot gedeelte kunnen worden gebruikt om de andere fusietoepassing beter door te rekenen. Zoals in Frankrijk dus. Precies. Ja. En de lijn die in Frankrijk is, die is eigenlijk opgezet om tot een energiecentrale te komen. Daar kun je ook heel veel vraagtekens bij stellen. Kun je ook heel veel mits en maren plaatsen. Maar er is. Want het is, het is nog heel erg in de onderzoeksfase, of? Ja, dus ITER is echt een experiment om in detail te bestuderen hoe een brandend plasma zich gedraagt. Het is zeker geen energiereactor. We hebben wel energiereactoren op de tekentafel liggen, op hetzelfde principe gebaseerd. En we weten precies wat de Achillespezen zijn. En we kunnen ze allemaal aanwijzen en we weten precies wat we moeten doen om van waar we vandaag zijn al die Achillespezen op te lossen. En dat is denk ik het grote verschil tussen het Amerikaanse resultaat, wat wetenschappelijk heel mooi is, maar waar ik geen toepassing van zie, en de roadmap die we voor ons hebben om in het magnetische programma tot een fusiereactor te komen. Ja, precies. Ja. Hey, ik begrijp ook wel dat het een running joke is in uw wereld dat kernfusie altijd over 50 jaar gaat komen. Dus dat we dat nu zeggen, maar dat ze dat 50 jaar geleden ook zeiden. Gaat er ooit fusiestroom uit het stopcontact komen? Ja, dat, laat ik het zo zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat de technologische uitdagingen dat die opgelost gaan worden. Maar ook nog in zeg maar ons leven? Fusie is een technologie die relevant gaat worden tussen 2050 en 2100. U moet zich voorstellen dat wij... Dat is al bijna. Tot 2050 moeten we CO2-vrij worden. Daar gaat fusie absoluut geen rol in spelen. Daarna gaat de energievraag nog verdubbelen. En voor dat traject hebben we waarschijnlijk schone kern nodig. En dat zou bijvoorbeeld molten salt thorium kunnen zijn of fusie. Dank voor uw uitleg, Marco de Baar, hoogleraar kernfusie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Vanavond om 8:00, dan speelt Kroatië in de halve finale van het WK in Qatar tegen Argentinië. Net als op het vorige WK in 2018 presteert de Kroatische ploeg beter dan verwacht. Dat een relatief klein land met minder dan 4 miljoen inwoners het zo goed doet in de internationale topsport is best bijzonder. En maakt veel Kroaten ook trots op hun land. Nou, wie ook trots is, is de Kroatisch-Nederlandse Romana Tomjanović. Goedenavond. Hi, goedenavond. Hoe beleef jij dit WK-succes deze weken? Ja, het is weer heel bijzonder. Ergens hoop je het natuurlijk wel weer naar de vorige keer. Want toen was het echt een verrassing. Toen ze finalist waren. Ja. Dus dat was echt. Dat kwam vanuit het niks voor mij in ieder geval. En nu hoop je het natuurlijk, maar dat het ook echt weer gebeurt. Ja, dat verwacht je gewoon niet. Dus dat is wel echt bijzonder. Ja, en kun je iets zeggen over, want ik zei dat wel, dat veel Kroaten trots zijn op het elftal. Hoe wordt dat beleefd onder de Kroaten? Ja, ik denk dat iedereen voelt zich echt verbonden ermee met het team. En dat iedereen is wel echt super trots dat dit gewoon... Ja, iedereen voelt het denk ik wel echt persoonlijk. Dat het echt is van, wij als Kroaten gaan... Hopelijk na de finale nog een keer. Ja. En merk je dan verschil met hoe Nederlanders tegen het Nederlands elftal aankijken? Ik heb wel het idee, dat is in ieder geval ik het zelf ervaar, dat het in Nederland dat er toch wel vaak nog kritiek is en op het team. En ja, 17 miljoen bondscoaches. Is dat anders bij Kroatië? Ja, ik heb wel het idee dat in Kroatië iedereen echt denkt dat het team echt zijn uiterste best doet om te winnen. En er echt alles voor geeft. Wat naar mijn idee ook zo is, dat ze dat ook doen. Dus dat er ook veel minder kritiek eigenlijk is op het team. Oh ja. En elke prestatie die ze doen voelt echt al dat ze er alles uit hebben gehaald. En daar is iedereen al trots op. Ja. En hoe wordt er dan bijvoorbeeld binnen jouw familie naar de wedstrijden van Kroatië gekeken? Ja, echt vol spanning. 4 jaar geleden waren we allemaal in Kroatië zelf. Dus toen keken we het met alle Kroaten om ons heen. Mm-hmm. Dus dat was wel extra bijzonder. En nu in Nederland voelt het natuurlijk wel anders als Kroaten tussen de Nederlanders. Maar wij kijken het met z'n allen. En bijgeloof is er ook allemaal bij. Dus alles moet precies gaan, zodat het allemaal dus ook goed gaat. Oh ja, zoals dus wat? Het juiste voetbalshirt moet... mijn vader wil altijd het uitshirt van Kroatië aan, want hij gelooft dat dat... geluk brengt. Oh ja. Dat heeft hij een keer gedaan en toen werd er gescoord. Dus hij gaat er nu vanuit dat als hij dat draagt, dat er dan ook gescoord wordt. Aan hem zal het niet liggen? Wat zei ik? Aan hem zal het dus niet liggen vanavond? Nee, aan hem zal het zeker niet liggen, nee. Nee. Heb je er verklaring voor dat Kroatië het zo goed doet tijdens deze toernooien? Ik denk dat de motivatie, zeg maar, ze willen allemaal echt laten zien dat Kroatië goed is in iets. En ik denk dat dat wel verschilt. Dat zodra zij voor het land spelen, dat ze echt voor het land spelen. Dus dat dat echt een extra drive is. En dat ze zo ver laat komen. Ja. Ik vind dat je het ook wel vaak in die wedstrijden ziet. Als het dan erop of eronder is, dan komt er een soort van extra motivatie naar boven. Die denk ik veel andere landen niet hebben. Tot slot, wat gaat het worden vanavond? Ik denk 1-1. En dat Kroatië uiteindelijk wint met penalties. Zoals Elke keer. Ja, precies, zoals elke keer. Ja. Ik wens je een hele fijne wedstrijd en dank voor dit gesprek. Ja. Romana Tomjanovic. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Ja, Fleur, politie en justitie delen steeds vaker beelden van verdachten via sociale media. Is dat een handige opsporingstool of juist een grove schending van de privacy van deze verdachten? Dat gaan we het zo meteen bespreken in Dit is de Dag. Oké, dankjewel. Ja, morgen dan is er om 5 uur een nieuwe Nieuws en Co. U krijgt eerst nu nog de hoofdpunten van het nieuws met Dorad Megens. Hele fijne avond. NPO Radio 1. Vrijwel de hele Tweede Kamer reageert geschokt op de berichten over racisme en discriminatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De conclusies van het onderzoek worden walgelijk genoemd. De Tweede Kamer gaat er snel over in debat. Twee mannen zijn veroordeeld tot 14 jaar cel voor hun rol bij een dodelijke inbraak in Breukelen begin dit jaar. Volgens de rechter hebben ze de 67-jarige bewoner van het huis met een hamer en een koevoet doodgeslagen. Drie anderen die bij de inbraak waren betrokken zijn veroordeeld tot celstraffen tot 6 jaar. Amerikaanse onderzoekers zijn er voor het eerst in geslaagd om bij een kernfusie-experiment energie op te wekken. Op een persconferentie werd de doorbraak een mijlpaal genoemd. Kernfusie wordt al decennia gezien als de energiebron van de toekomst. Maar omdat het een ingewikkeld proces is, gaat de ontwikkeling langzaam. Het nieuwe stadion van Cambuur-Leeuwarden is later klaar dan gepland. De oplevering stond gepland voor september volgend jaar, maar dat wordt vermoedelijk pas begin 2024. Dat komt onder meer doordat het stadion pas eind volgend jaar kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Het weer. Vanavond en vannacht kan het in het noorden 10 graden gaan vriezen. In het zuiden raakt het bewolkt en daardoor liggen de minima op min 5. Morgen overdag in het zuiden nog wat bewolking, maar het blijft droog. Op andere plaatsen de zon. En de middagtemperatuur ligt morgen opnieuw rond het vriespunt. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Er staat nog 190 kilometer file, dus de dagelijkse files worden nog steeds wel rap korter. Maar op een aantal wegen loopt het nog goed vast door ongelukken. Onder andere bij Leiden en tussen Eindhoven en Os. Op de A4 Amsterdam-Den Haag loopt het vast tussen